چیدنه بی خونه مونه آن کجا و سزوار و کبتی کردن کدر آن کجا و دد برار و کسشون ناره خبر چست زیر طاقت کل شیرین زنو که هر رازگو میکردن و درخت گرد کن و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد آن کجا و سسوار و کل دیره دستشو جون سال پیر میکن کنکورد و آسمون چست زیر طاقت کل شیرین زنو هک هر رازگو میکردن و درخت گرد کو و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد